Zoveel moois alweer aan het begin van de late avond. Gabriel Aplin en How Do You Feel Today? En daarvoor Crowded House en I Love You Dawn. Ons eerste onderwerp vanavond. Jeroen Wilhelm van huizensitecrib.nl roept woningzoekers op om zelf het probleem van het tekort aan koopwoningen op te lossen. Herman de Bruin heeft hem aan de telefoon. Ja, Crib draait de woningmarkt eigenlijk om. Iedereen focust zich op het probleem van de verkopers, maar het probleem ligt bij de woningzoekers. Alleen woningzoekers bij elkaar hebben samen heel veel woningen eigenlijk in verkoop. Alleen die zijn latent in verkoop. Ben je doorstromer, hè? Ben je een eigenaar van een koopwoning en zoek je naar een volgende koopwoning, dan hebben wij een platform waarbinnen jij kunt kijken naar het aanbod van jouw medezoekers. Ja, want normaal gesproken gaan mensen hun woning niet verkopen als ze niet weten dat ze een nieuwe woning kunnen krijgen. Klopt. Dat betekent dat ook het pand wat in de verkoop staat, maar dat op de lijst komt te staan. Hoe zit dat dan precies? Nou, je bent een woningzoeker en je hebt een eigen koopwoning en je wil naar een volgende koopwoning. Ja. Dan zeggen wij, meld je aan bij Crib. Dan geven wij jou inzage in het aanbod van andere woningzoekers. Dat zijn er namelijk vele duizenden in Nederland. Ja. Die duizenden zijn overigens nog niet aangesloten, maar daar zijn we hard aan het werken. Ja, ja. Maar dan krijg je dus aanbod wat nergens anders te vinden is. Er is maar één voorwaarde om dat aanbod te zien. En dat is dat jij ook jouw woning plaatst binnen het platform. Dan staan er dus twee woningen op één plekje. Nee, want de woning van degene die meedoet met Crib, die is nergens anders te vinden. Het is namelijk uniek woningaanbod. Het is het woningaanbod van woningzoekers. Ja. Dat zij alleen maar in het platform presenteren en nergens buiten. En het is een gesloten platform. Oké, dus je moet op een of andere manier lid worden van die club. Je moet er wel in kunnen kijken dus. Ja, nee, dat klopt. Een makelaar, we werken met de makelaars, want het is natuurlijk een proces waarbij je gaat zoeken en tegelijkertijd je woning gaat aanbieden. Dus dat is best even complex. En daarom hebben we gekozen dat je bij een aangesloten makelaar je kunt melden. Die helpt jou in het proces en zo kun je in die database kijken. En nog even voor de duidelijkheid, dat zorgt er dus voor dat wat er nu aan tekorten is of wat er dat gaat oplossen. Ja, kijk, het probleem in de markt is, ja, er moet gebouwd worden, dat is evident. Ja. Maar daarnaast zie je dat de bestaande woningvoorraad eigenlijk een hele goede basis is voor de doorstroming in de markt. Nou, alleen wat er nu gebeurt is, die woningen staan nu niet te koop omdat mensen op elkaar zitten te wachten. Ja. En dat wachten willen we doorbreken. De woningen zijn er, alleen de mensen die gaan eerst zoeken en dan pas verkopen, dat gaan we omdraaien. Binnen Crib ga je zoeken en meteen ook je huis aanbieden. En daardoor ontstaat er een soort nieuw ecosysteem van allerlei woningzoekers die bij elkaar binnen mogen kijken. Ja, precies. En u hoopt dat daardoor de tekorten wat teruglopen? Nou, we zien het al gebeuren. We zien dat het aanbod dagelijks groeit. We hebben al een aantal transacties, hè, met behulp van de makelaars die meedoen, hebben transacties gemaakt. Die mensen die hun woning hebben gevonden zijn heel erg blij, want wij tonen aanbod van huizen die ze anders nooit hadden kunnen vinden. Nee. Dus dat is het unieke. Ja. Ja. Ja, en dan niet openbaar, zoals die andere website natuurlijk doet. Die laat alleen maar huizen zien die verkocht worden. En u zet het precies andersom eigenlijk. Nou, dat is een mooie oplossing. Misschien vindt de regering dat ook wel leuk. Maar ja, ze moeten wel blijven bouwen, zoals u al zei, hè? Dat zeker. En ik zoek ook nadrukkelijk het contact met Politiek Den Haag. Want ik denk dat ik hier een platform heb gebouwd wat hier en nu een stuk doorstroming kan opleveren. En dat is sneller dan het bouwen. Ja, dat sowieso. En doorstroming is ook alleen maar goed, dat mensen op de plek komen waar ze willen wonen en waar ze op een goede manier wonen. Dat is duidelijk. Dat is ons hoofddoel. Dat platform, hoe kunnen mensen daar terechtkomen? Ja, via de makelaar zei u al, of kunnen ze ook nog even... Ja, maar je kan kijken op crib.nl. Dat is CRIBB.nl. Ja. Op zijn Engels met een dubbel B, crib.nl. En daar kun je je aanmelden. En waar hebt u dat woord vandaan gehaald? Ja, uit Engeland. Maar even voor onze duidelijkheid. Ja, wat betekent het? Nou ja, de wat ouderen onder ons, die kennen misschien nog wel MTV Cribs. Hè? Een crib is een Amerikaanse slang voor je thuis, de plek waar je bed staat. Okay, en die bieden wij. Dus vandaar komt de Crib vandaan, met dubbel B in dit geval. Helemaal duidelijk. Dan gaan we kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen verder. En de politiek wordt er ook nog bij betrokken. En alles alleen al om de woningzoekers, die er nu heel veel zijn, een goede woning te geven. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Jeroen Wilhelm, directeur van Crib. En kijk ook even op crib.nl, dan kom je het allemaal tegen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het uitrollen over heel Nederland.

the way waters flow. Life is short as the falling of snow. And I'm gonna miss you, I know. But when I'm cold, cold in what I'm wrong, so I know you're always with me, and the way you will show. And you're with me wherever I go. And you give me this feeling, this everglow. Someone, you should let them know. Oh, the light that you give me will ever glow. Zoveel moois gemaakt, de heren van Coldplay. Je hoorde Everglow. Ons volgende onderwerp. Sinds 2014 daalt het aantal scheidingen en zit het aantal huwelijken weer flink in de lift. Hoe dat komt, vraagt Herman de Bruin aan Laura Kistemaker van uitelkaar.nl. Mevrouw Kistemaker, welkom. Dank u wel. Het aantal scheidingen is lager geworden sinds jaren. Wat voor oorzaken heeft dat? Ja, wij denken dat het komt door de coronacrisis. Mm-hmm. Onder andere. We zien dat die coronasituatie zoveel onzekerheid met zich meebrengt voor mensen, dat zij hun scheiding uitstellen. Ja, ja. Ja, uitstellen, dus het gaat wel een keer gebeuren misschien. Ja, en de experts hadden al een inhaaleffect verwacht na de zomer, toen het wat rustiger bleek rond corona. Mm-hmm. Maar nu de recente cijfers laten zien dat inhaaleffect nog even op zich laat wachten. En in periodes van lockdown, waarin je nou, toch tot elkaar veroordeeld bent thuis en er ook niet veel uitlaatkleppen zijn om te gaan sporten misschien, of om plezier te maken buitenshuis, dan kan dat toch ook wel tot nare situaties leiden, met name als er natuurlijk kinderen zijn. Ja, dat is sowieso, dat is altijd zo natuurlijk bij een scheiding. Het CBS heeft die cijfers gemaakt. U bent oprichter van uitelkaar.nl, dat is een website. Wat doet die website? Ja, wij hebben een online scheidingsplatform. Dus dat betekent dat mensen bij ons vanuit hun huis, hun eigen tempo en tijd, samen hun scheiding kunnen regelen. We werken samen met scheidingsexperts en advocaten, mediators ook. Mm-hmm. Die zorgen dat alles uiteindelijk ook allemaal goed klopt. Maar het platform maakt ook mogelijk dat mensen heel veel zelf regelen rond de scheiding. Ja, ja. Dat betekent dat u dan adviezen geeft over hoe dat op een goede manier en op een zorgvuldige manier kan? Ja, zeker. Maar wij helpen mensen ook om alle afspraken die nodig zijn om te maken rond de scheiding. Dus hoe verdeel je je bezittingen, maar ook hoe ga je de zorg rond je kinderen regelen. Zaken als kinderalimentatie. Al die onderwerpen die bij een scheiding aan de orde komen, daar helpen we mensen samen afspraken over te maken. Ja, ja. Dus als je zover bent om te gaan scheiden, is dat een mooi lijstje om bij de hand te houden en te zeggen, hé, dan moeten we daaraan denken, Want het overkomt mensen heel vaak. Hè. Dan wordt het plotseling en dan moeten ze allerlei dingen regelen. Ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Want de meesten doen het voor de eerste keer, neem ik aan. Zeker, zeker. En ja, er komt dan zo ontzettend veel op je af. Ja. Het is emotioneel een hele zware tijd. En dan moet je ook nog heel veel praktische financiële dingen doen. Ja. En daarbij proberen wij te ondersteunen, zodat ja, mensen in ieder geval wel, ja, op de rit blijven. Ja, en dat gaat allemaal online dus? Ja, het is een online platform, maar dat doen wij naar behoefte. Dus als mensen behoefte hebben om ook fysiek een afspraak te maken, bijvoorbeeld met de mediator of advocaat, of te bellen met onze case managers, mm-hmm, dan kan dat ook. Dus ja, het is een combinatie van online en offline. En ook dat staat allemaal op dat platform aangegeven, hoe je dat het beste kan doen. Ja, zeker, op uitelkaar.nl. Maar ja, het is beter om bij elkaar te blijven als dat in goede harmonie gaat, zeg ik er maar even bij. Want dat is natuurlijk nog de beste manier om het leven verder te gaan. Absoluut, ja, absoluut. Ja, dat bent u ook mee eens. Dat ben ik eens. En we hebben ook juist de andere kant gezien. Dat mensen juist doordat de rust die corona soms ook bracht. En mensen elkaar weer thuis de tijd hadden voor elkaar. Dat ook juist heel veel relaties sterk zijn gebleven. En dat is natuurlijk het mooiste. Dat is de andere kant van de medaille. Ja, die is er zeker ook. Ja, die is er ook. Nou, dat is mooi om daar positief mee te eindigen. Als mensen wat meer willen weten, kunnen ze bij uitelkaar.nl terecht om te zien hoe dat allemaal moet. Maar ja, als er minder scheidingen zijn, wordt er ook minder naar gekeken, denk ik. Precies. Ja. Uiteindelijk zou dat het mooiste zijn. Maar als het dan toch moet, dan het liefst in goed overleg met elkaar. Ja, precies. Dat is heel belangrijk. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Laura Kistenmaker, oprichter van uitelkaar.nl. Het is duidelijk hoe het zit. En laten we hopen dat als mensen gaan scheiden, dat het op een goede, degelijke manier gaat. En niet met heel veel narigheid en zo. Bedankt voor het gesprek. Onze ogen konden kijken sinds het licht ons land bescheen. Maar na het breken van de dijken ging mijn denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, wars van droogte en van tij, zo kan ik niet overleven in gewone zekerheid. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. Tussen de zilvergrijze aderen leef ik in mijn waterland. Ik kan strijden, ik kan varen en zet de zeeën naar mijn hand. Onbedwingbaar is de woede en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden, watermens, mijn held. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Want voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zou krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. tot middernacht, De Late Avond met Bert de Wolf. Would you like to learn to sing? Would you like to sing my song? Would you like to learn to love me best of all? Anyone can learn the words and the melody so plain. This is my song to bring. The song and dance routine. And when the party's over, you can fall in love with me. Would you like to learn to tango? Do you dance the light fandango? Teach you how. Anyone can make it two. Any two can turn to one. And the melody's lost before the song's begun. Well, we sound so good together and so poorly sung alone. Your harmony's an open breeze into my shell. Song and dance routine. And when my party's over, you can fall in love with me. When the Party is Over van Janis Ian. En daarvoor de drie J's en watermensen. Zometeen het nieuwe boek van Ben van Dorp. Maar eerst het nieuwe album van Sting. Hier is For Her Love. What would I might not do? What would a man not say? What would a man not agree to? What would he not betray? Where would a man feel to trespass? Where would a man not stray? What crime would a man not admit to? What price would a man not pay? He's got no money, but his head's up in the stars. He'll spray her name across a streetcar. If he can't read between the lines up there on Mars, you'll find some meaning in a streetlight. What would a man not consent to? What would a man not face? What would a man not agree to? What lies would a man not embrace? You find a job, he'll work his fingers to the bone. She's safely sleeping in the moonlight. He'll save his money, buy a place to call their own. And he will be the one she loves. Ah, the stretch of my fingers, by the strength in my hands, by the blood that flows in my veins, by the pulse of my beating heart, by the sun up in heaven, by the moon and the stars, by the circling planets and the lines on the surface, the surface of Mars. What would a man not do What would a man not say van het nieuwe album van Sting, dat heet The Bridge. Je hoorde For Her Love. Ons volgende onderwerp. Oost-Europeanen die Nederland zien als het ultieme paradijs betalen eenmaal in ons land een torenhoge prijs. Ben van Dorp schreef erover in zijn nieuwe boek getiteld Natalia. Herman de Bruin praat met hem. Ben van Dorp, hij is auteur van Natalia. Daar kom ik zo op, want het gaat over Oekraïne gaat het ook over. Hè? Ja, dat klopt. Ja, welkom. Dankjewel. Ben. Dankjewel. Wat heb je met Oekraïne dan? Wat ik met Oekraïne heb? Ja. Ik heb er een boek over geschreven, maar dat hadden jullie in de gaten. Ja? Nee, wij kennen goed een aantal Oekraïners. En een van die Oekraïners is een goede vriend van ons. Die woont daar in het westen van Oekraïne. 10 jaar geleden zo'n beetje leren kennen, hier in Vlaardingen overigens. En hij is teruggegaan, daar getrouwd. Wij zijn bevriend geraakt, mijn vrouw en ik, komen daar vaak. En ik heb wel veel bewondering voor Oekraïners. Voor de Oekraïners die ik ken in ieder geval. Ja. Vanwege hun gedrevenheid om toch ook van hun land een beter land te maken dan waar ze in opgegroeid zijn. Dat boek gaat over de Oekraïne? Dat speelt zich voor een deel in Oekraïne af en voor een deel in Nederland, in Den Haag. En het heeft wel een duidelijk Oekraïns karakter, zeg maar. Er zit wel een Oekraïns thema in. Ja. Ja, soms is de situatie zo dat in het boek ook, dat eerst de vader naar Nederland gaat om te werken. Dat mislukt hier. En dat mislukt hier omdat er hier zoveel verleidingen zijn dat het geld niet naar terug gaat aan Oekraïne. Oh, ja. Maar hier opgebruikt wordt. En de familie waar ik over schrijf, die heeft ervoor gekozen om dan maar de moeder naar Nederland te laten gaan. Want er is gewoon geen geld om aan de eerste levensbehoeften te voldoen in dat gezin. En die moeder stuurt wel geld op? Die moeder stuurt wel geld op, maar die wordt wel verscheurd door verdriet en schuldgevoel. Omdat ze ziet je gezin laat je achter. Ja, zeker. En daar zit een gat in dat gezin. En vaak gaat dat ook niet goed. Maar wat is de boodschap in het boek dan? Dat mensen dat niet moeten doen? Of dat de boodschap is dat... Kijk, ik vind in heel veel situaties dat je het met de werkelijkheid moet doen. Ja. Nou, die werkelijkheid is zoals die is. Die kun je ook morgen niet veranderen. Vanmiddag ook niet meer. Nee. Was het maar waar. Maar het is wel zo dat ik het mooi zou vinden dat Nederlanders die het boek lezen ook zien dat er een achterkant bestaat van al die dronken Polen, de vooroordelen die we hier hebben. De vooroordelen, ja. De dronken Polen, de luidruchtige Russen. Er wordt van alles aan vooroordelen hier neergelegd. En ik denk, het is misschien ook wel waar, die vooroordelen. In sommige gevallen, dat kan, daar hoef ik niks over te zeggen. Maar er zit vaak ook een triest verhaal achter. Moet ook duidelijk zijn dat het niet voor iedereen geldt dat als je in het buitenland gaat werken, dat het dan mislukt. Of dat dat er iets kapot gaat. Soms dan levert het ook een hoop op. Maar in dit geval heb ik geprobeerd om te laten zien dat mensen hier niet voor niks komen. En dat het vaak echt ook dat ze er een prijs voor moeten betalen. Ja, precies. Maar geeft het boek ook een beeld van de Oekraïne zelf, hoe het daar is? Ja. Dus schetst in het begin even de situatie. Zeker. Dit thuisfront van deze Natalia speelt zich af in Lviv. Lviv is een grote stad in het westen van Oekraïne. En daar heb je een prachtige binnenstad met het werelderfgoed, prachtige historie. Maar daaromheen, dat kun je ook zien als je er doorrijdt, heb je de grijze oude communistische flats staan. Ja, precies. Waar het toch wel wat armoedig is. En dat beeld zien wij meestal. Dat zien we meestal, ja. En je probeert dat beeld toch bij te stellen. Zeker. Ja. Dat is de bedoeling. Zeker. Ja. Het boek heet Natalia. Ja. Waar komt die naam vandaan? Natalia is de hoofdpersoon van het boek. En is één van de mensen die ik in Oekraïne ken. Maar over haar gaat het boek niet. Het is gewoon een naam. Het is een typische Oost-Europese naam. Maar het geeft wel een goed beeld van hoe het in de Oekraïne toe gaat. Zeker. En dat is heel belangrijk. Zeker. Ook voor mensen die Oekraïne in hun hart gesloten hebben. Zoals jij dat hebt gedaan. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Het boek het ligt hier op tafel. Het is beschikbaar. Dus als mensen dat willen hebben, waar moeten ze zijn? Hoe kunnen ze erbij komen? Het is op bol.com te verkrijgen. Dus net zoals alle andere boeken. Ja. Het is bij Boekhandel het Keizerrijk te verkrijgen nu al in Maassluis. Ja, we zitten hier in Schiedam. Ja. Er zit nog Vlaardingen tussen. Ja, okay. Maar in Maassluis ligt het. En als je het bij je plaatselijke boekhandel bestelt, kan het ook? Dat kan het ook. En het is ook bij mezelf te verkrijgen. De Oranje Kastanje. Dat is de website. @gmail.com. En dan hebben we het over het boek Natalia. Geschreven door Ben van Dorp. En als je dat noemt bij de boekhandel, kom je in Nederland. Want we vinden altijd dat je het in de lokale boekhandel moet kopen, toch? Zeker. Dat houden we erin. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met het volgende boek. Of komt dat er nog niet aan? Komt er vast wel, maar nog niet aan. Oké, maar het zit wel in je hoofd. Zeker. Dank je wel. Lou Harris zei alvast gedag voor ons. Voordat wij het doen, want de late avond zit erop. De late avond van donderdag 2 december. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Michael Franks heeft het laatste woord. Fijne nacht. Start to care, then I find there is no one there, but I think of you, and I know we are something new. We get high and high, crazy blue, like St. Elmo's fire, love so sharp and flat that it's hard to know just where you're at. But now I know I want you. I want you to be my woman. Now I know I want you. I want you to be my woman. Got the werewolf split when the moon's full, I howl. Mostly fake. I'm in love with the love we make. We get high and high, crazy blue, like St. Elmo's fire. Love so sharp and flat that it's hard to know just where you're at. Now I know I want you. I want you to be. I know I want you. I want you to be my woman. Love so sharp and flat.